Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Już otwieram! Legendarny serial powraca do radiowej Trójki. Gdzie ja jestem? W domu. A gdzie pan ma być? Jak to żyć? No bo ktoś zrobił bałagan. A zaraz posprzątamy i znowu będzie przytulnie. Archiwalne odcinki Kocham Pana, Panie Sułku o 13.15. A skoro o rozrywce mowa, o 19.50 na mini powtórkę z rozrywki zaprasza Łukasz Szwed. Zostań w domu z Trójką. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest powtórka audycji. Świat z lotu Drozda. Dzisiaj w programie. Rajska wyspa marzeń czeka w Grecji. Płaci rząd w Atenach. Wystarczy się przeprowadzić i przez 3 lata mamy stały dopływ gotówki. Taka jest teoria, a praktyka nieco inna. Na fali boomu w turystyce atomowej za naszą wschodnią granicą odkrywane są nowe obiekty, które dają obraz tego, jak działała kiedyś radziecka energetyka jądrowa. Jeden z tych obiektów znajduje się na Litwie i tam dzisiaj zajrzymy. Jak wytłumaczyć dowcip komuś, kto posługuje się innym językiem i do tego jest zanurzony w kulturze, która jest tak bardzo od nas odległa? Sprawdzimy na konkretnych przykładach związanych z językiem japońskim. Tak wygląda plan na dziś. Paweł Drozd, zaczynamy. Se a cobra me picasse, sugava o veneno pra não ficar sem mão. Liberta essa maldade, não há remédio para aliviar essa tensão. Põe a mão na cabeça, não é juiz pra ditar a sentença. Se livre, se livre, se livre. Ai, com certeza que ias aprender a lição. Então tu volta, não sejas azedo assim. Vem sem demora, que o tempo não espera por ti. E a vida é doce, doce pra te pôr a sorrir. Por isso é que te digo: se li, se li, oh, oh, oh. Se li, se li, se li, se li. Sound. Na początku lipca w wielu mediach pojawiła się wiadomość, że oto rząd Grecji chętnie będzie płacił 500 euro miesięcznie przez 3 lata osobom, które skłonne byłyby zamieszkać na jednej z pięknych greckich wysp. Jej nazwa to Antikythera. Media rozpisywały się o rajskiej scenerii i bezludnych plażach, no bo rzeczywiście na wyspie ludzi jest jak na lekarstwo. Żyć, nie umierać, czysta okazja. Tylko czy na pewno? Spróbujemy się przekonać. Kilka dni temu z Antikythery wróciła Wiktoria Siedlecka-Dorosz, teatrolożka, oraz mój redakcyjny kolega Wojciech Dorosz. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Skoro wróciliście z raju, to oznaczać to może dwie możliwości. Albo rząd Grecji wycofał się z obietnic, co chyba nie miało miejsca, albo raj ma jednak pewne, powiedzmy, niedoskonałości. Ale najpierw może fakty. Mówimy o wyspie jednej z 6000 wysp archipelagu greckiego. Wyspa, jak sprawdziłem, tak troszkę większa od Cichocinka, więc jakoś gigantem nie jest, a na miejscu pusto. Oj tak. Wyspa ma mniej więcej 10 km długości, 4 szerokości i oficjalnie ma według jednych danych 16 mieszkańców, a według innych 20. Tak trudno policzyć? Trudno policzyć, ponieważ nie wszyscy mieszkają tam przez 12 miesięcy w roku. Niektórzy przyjeżdżają tam na pół roku, niektórzy na 9 miesięcy, niektórzy na 3. I niestety też zmienia się to ze względu na wiek, dlatego że zostali tam głównie bardzo starzy ludzie, którzy siłą rzeczy odchodzą. Natomiast małe sprostowanie. Program ten wymyślony został nie przez rząd grecki, tylko przez grecki kościół prawosławny. To rząd grecki najwyraźniej go wsparł. Wsparł, zagwarantował jego kontynuację, dlatego że kościół znalazł środki na 3 lata. I ten program ruszył. Są pierwsze rodziny, rzeczywiście, które próbnie tam zostały sprowadzone. Czyli można pilotażowo przyjechać na miejsce, spróbować i ewentualnie wyjechać? Można przyjechać, można pomieszkać, ale selekcja jest dosyć ostra. To znaczy, po pierwsze, no, o tym media nie do końca pisały, nie do końca mówiły, że no, jednak preferowani są Grecy. Druga kwestia to są zawody preferowane. Piekarz, budowlaniec, dziennikarz. Rybak. Dziennikarz, nie? No, obawiam się, że nie. I właśnie moje plany na przyszłość legły w gruzach. Ale jeszcze zostawmy na chwilkę ludzi, którzy tam mieszkają. Jeszcze chciałbym się dowiedzieć, jak to miejsce wygląda. Puste jest, to już wiemy, jeżeli chodzi o ludzi. Nie tylko ludzie tworzą przestrzeń. Jak ta wyspa wygląda? To jest taki krajobraz pustynny w tym znaczeniu, że rzeczywiście, kiedy puścisz wzrok przed siebie, to jest pusto. Ale to nie znaczy, że jest bez zieleni. Są kępy różnych skalnych roślin, bardzo pięknie, malowniczo ułożone w wielokolorowe dywany. Jeden wielki skalniak. Tak, jeden wielki skalniak. Można by powiedzieć, że my tu w naszych warunkach musimy się bardzo natrudzić, żeby taki skalniak uzyskać. Jest w tym jakaś porywająca harmonia i piękno. Ale chyba rzeczywiście, żeśmy widzieli na horyzoncie jedno drzewo, plus może 4 agawy w porcie kwitnące, co podobno też zdarza się rzadko. Więc to nie jest tak, że przyroda buzuje. Nie. Nie. Nie. Góry i skalniaczki u jedno stóp. Drzewo. Drzew jest może troszeczkę więcej, ale tam, gdzie są ludzkie osady, bądź pozostałości tych osad. Dlatego, że ta wyspa ma dosyć długą i burzliwą historię, dlatego, że wielokrotnie się wyludniała i wielokrotnie była zasiedlana. W czasach prehistorycznych byli tam już ludzie, w czasach starożytnych kilkukrotnie była zasiedlana, burzona, zdobywana, ponownie zasiedlana. Jej cechą, która sprzyjała osadnictwu, było to, że kiedyś było tam kilka źródeł. W tej chwili... Mówisz o wodzie pitnej. Mówię o wodzie pitnej, co przy tych wielu tysiącach greckich wysp okazuje się bardzo istotne, bo zasiedlonych na stałe jest bodajże około 200-300, a to wynika właśnie z obecności wody pitnej. Ponieważ klimat tam jest taki, że na wielu wyspach opady zdarzają się bardzo rzadko. Mała wyspa nie zatrzymuje chmur, nie ma opadów, w związku z czym trudno pozyskać wodę z deszczówki, więc musi być naturalne źródło wody pitnej. Natomiast czego jest tam bardzo dużo? Wszechobecne cykady, i to jest po raz pierwszy przy wielu naszych wyjazdach, to były cykady, które po prostu zadręczały nas od rana do nocy, oraz kozy. Ta wyspa ma ogromną... Które głośniejsze? Cykady. Cykady, zdecydowanie. Natomiast kóz jest również bardzo dużo i to kozy spowodowały, że po paru wiekach przerwy w XVII wieku pojawili się tam znowu osadnice, skrety. Ponieważ było tam tak dużo kóz, że przybywali myśliwi z Krety, którzy polowali na kozy, no a później osiedlili się na stałe i od tego momentu znaleziono właśnie źródło jedno drugiej wody pitnej i ludzie na nowo zaczęli się osiedlać i na początku wieku ludność ubiegłego wieku sięgała 1000. Później stopniowo niestety spadała. Jeszcze 30-40 lat temu było kilkuset mieszkańców, była szkoła. To z czego wynika ten eksodus, ta ucieczka ludzi? Skoro kozy są, woda jest, cykady, no już dobra, już niech będą. Mamy te parę drzew, ale dlaczego ludzie uciekają? Świat woła, dynamika woła, że to jest jakaś bardzo głęboka i trudna decyzja, żeby takiego wyspiarskiego życia się podjąć, jeżeli ono nie jest nam dane, jeżeli się żeśmy tam nie urodzili, ale jeżeli nawet ludzie się tam urodzili, a takich ludzi spotkałam i z nimi rozmawiałam, to na przykład przewijał się taki scenariusz, że dzieciństwo na Antykityrze, wyjazd na studia i na przykład wielu mieszkańców tej wyspy jest w Australii. I wracają, myśmy spotkali dwóch braci bliźniaków, którzy wrócili osiągnąwszy wiek emerytalny. Natomiast ich dzieci są na przykład na Krecie, na którą się płynie 3 godziny, więc to już jest bardzo przyjazny dystans, a Kreta już oferuje życie w wielkomiejskich odsłonach i po prostu można korzystać z tego, co daje w cudzysłowie świat. I tych mieszkańców, którzy się tam urodzili i spędzili całe życie, myślę, że jest niewielu. Pani, u której mieszkaliśmy, też ułożyła swoje życie tak, że ma mieszkanie w Atenach, pół roku spędza w Atenach, pół roku w swoim domku. No i kiedy nas podwoziła do tego mieszkania z portu, właściwie nie miała wiele więcej do powiedzenia, jak tylko to, żebym patrzyła na księżyc. I patrzyła, jak jest piękny i że ona właśnie dlatego tu jest, bo nie ma nigdzie takiego księżyca. Więc to są jakieś takie kawałki, które po prostu ludzi wołają do takiego miejsca, nie bałabym się tego słowa, odosobnienia. Dla jednych jest to sposób na życie, a dla drugich tylko jakoś częściowo próbują to łączyć z aktywnością poza wyspą. Antikityra, o tej wyspie rozmawiamy, wracamy za chwilę. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Πάνω Κατερίνη κάποιος λέει μόνο ποιος έχει κουράγιο να μείνει. Κι έτσι φαντάσου από τρέπεζα και Γιάννενα στην Ήπειρο. Βρεθήκαμε στην Άξο και σε πάρω και σαν την πάρω. Τη Σκόπελο, τη Σκιάθο, φτάσαμε ως την Ήο. Στη Σάμο, στη Λίμνο, στη Χίο. Στη Σαμοθράκη, στη Μυτιλίνη, στη Μικαρία, στη Σαντορίνη. Σύπνο και Σύρο, Μύκονο και Τίνο. Κι άντε πάλι πίσω, Λούτζα και Σχήνο. Ράψκα, ρέγες, γαρέ και γλυκό. Ταψ καρέγγες, καρέγγε ο άνθρωπος. Ραψ καρέγγες, καρέγγε γλυκό. Ταψ καρέγγες, καρέγγε ο άνθρωπος. Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, από το Αμίνδεο στις Έρες, μες στο πούλμαν περνούσαν οι ώρες και οι μέρες. Από Άρνα του Χέρο μέχρι και Βέρεια Ελασσόνα, και από Ξάνθη και Καβάλα μέχρι Νέα Μηχανιώνα. Άσπρο Βάλτρα στα Βάη. Και από Αλεξανδρού Πολύ αεροπλάνο Βενιζέλο, και από Κόρινθο στην Τρίπολη Κορώνη, Καλαμάτα Αρεόπολη στη Μάνη. Φαντάζω ότι ερχόμασταν από προσω Τσάνη. Από Χανιά στην Ιερά Πέτρα στα Μάτα Λασιτία, από την Κεραμωτίου στην αρχαία Ολυμπία, από την Κομωτινή και Βαλονιά και Βαρισία. Γνωστή απ' ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ραψ καρέγγες, καρέγγε γλυκό. Ταψ καρέγγες, καρέγγε ο άνθρωπος. Ραψ καρέγγες, καρέγγε γλυκό. Ταψ καρέγγες, καρέγγε ο άνθρωπος. Παίρνει μπρος η μηχανή, σαλπάρει το πλοίο. Φεύγει τ' αεροπλάνο, είχε παιδιά και αντίο. Στα κρεβενά, στην Καστοριά, στο Κοσταράζι, στην Κοζάνη, το μυαλό μου έχει αργήσει λίγο, λίγο να τα χάνει. Μπράβο, Βρήκαλα, Λάρισα, Πόλο και Καρδίτσα, Καλαμπάκα, να κατέβουμε από Οικουμενίτσα. Για την Κέρκυρα, για την Σάκηνο, την Πάτρα, την Λευκάδα, για το Αίγιο, την Κάτω Αχα, για την Αμαλιάδα. Μα ποτέ δεν σταματήσει αυτή η ομάδα να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα και πάνω κάτω την Ελλάδα. Με ζέστη και με καύσωνα, με κρύο και με χιόνια. Πάνω κάτω την Ελλάδα. Καλοκαίρι και φθινόπωρο, άνοιξη και χειμώνα. Πάνω κάτω την Ελλάδα. Μαροκάνα και μαγόρια, λεωφορεία και με τρένα. Κάντε κουράγιο παιδιά, να δέξουμε άλλο ένα. Καρρέγε κύκο, ταψ καρρέγε καρρέγε ουάντρο. Ραψ καρρέγε καρρέγε κύκο, ταψ καρρέγε καρρέγε ουάντρο. Ραψ καρρέγε καρρέγε κύκο, ταψ καρρέγε καρρέγε ουάντρο. Razem z nami są Wiktoria Siedlecka-Dorosz i Wojciech Dorosz, którzy wrócili właśnie z Antikiry dosłownie kilka dni temu. Wrócili, a nie zostali, ponieważ no, ten raj, który wydawał się takim rajem obiecanym, rajem może nie do końca jest. Mówiliście o tych, którzy sprowadzili się po latach przebywania chociażby w Australii. Mówiliście o tych, którzy przyjeżdżają tam raz na jakiś czas, na parę miesięcy w roku. A ci, którzy tam mieszkają przez cały czas i cieszą się i zaletami, ale też doświadczają wad mieszkania w takim miejscu, tacy ludzie też są? Tak, bardzo chętnie opowiem o czymś, co mnie na tę wyspę ciągnęło i wołało. Kiedy planowaliśmy tę podróż, była zima w Polsce, wielka tęsknota za słońcem i za światłem. Wojtek przeglądał stronę tego programu rządowo-kościelnego namawiającego do osiedlenia się na Antikityrze i na tej stronie znalazły się fotografie i jakieś krótkie biogramy mieszkańców tej wyspy. Moją uwagę przyciągnęła fotografia Penelopy, chyba najstarszej kobiety w tej chwili na wyspie. Na tym zdjęciu Penelopa ma tak przymknięte oczy, że nawet przez moment myślałam, że może jest niewidomą staruszką, co tym bardziej mnie do niej wołało, ale nie, na miejscu się okazało, że ma zdrowe oczy i że je szeroko otwiera, ale Penelopa, nie mam pewności, ale ponieważ ona mówiła tylko po grecku, ja po grecku nie mówię wcale, ale towarzyszył mi w rozmowie jej anglojęzyczny syn, wydaje mi się, że Penelopa nigdy wyspy nie opuściła na dłużej, ma bardzo skromniutki, malutki domek. To, co o niej wiem, że jest kobietą, która wydała na świat trójkę dzieci. Dzisiaj ma pewnie około 5 czy 6 wnuków. Część z nich jest właśnie daleko za granicą, część na Krecie. Na wyspie jest na stałe jej córka, ale nie mieszka z nią w domku, tylko obok. I wydaje mi się, że to może być kobieta, która nigdy tej wyspy nie opuściła. Z niezwykłym spokojem w sobie, z łagodnością, ale też z takim no, wyspiarskim życiem zapisanym na twarzy. Widać, że jest to ciało, które pracowało i było w słońcu, które jest osmagane wiatrem, a z drugiej strony jest bardzo spragniona ludzi. I w tym jej biogramie i w tym, co miała do powiedzenia światu na stronie internetowej, znalazło się takie zdanie. Tęsknię do czasów, kiedy na wyspie było 300 mieszkańców i szkoła, w której uczyły się dzieci. I to była właśnie ta myśl. Zabieramy siebie, zabieramy nasze dzieciaki i wieziemy te dzieciaki do Penelopy, żeby jej zawieść dziecięcy uśmiech, żeby na nowo to usłyszała. No i to mnie tam gnało. I to spotkanie z nią było rzeczywiście wspaniałe. Bo rzeczywiście na wyspie dzieci nie ma. Jest budynek szkoły czy przedszkola, który stoi po prostu pusty. Jest wiele zrujnowanych domów, ale trzeba też powiedzieć, że infrastruktura na wyspie jest całkiem niezła. Chociaż prąd podłączono tam dopiero w połowie lat 80. Jest mała elektrownia, jest elektrownia solarna, jest woda, część wyspy ma kanalizację. Jest lotnisko dla helikopterów. Tak, jest heliport, który umożliwia na przykład szybką pomoc. Dobrze, medyczną. Ale to wszystko jest, ale czy są perspektywy? W jakim kierunku to miejsce mogłoby się rozwijać? Albo na czym mogłoby budować swoją przyszłość, skoro jednak ludziom trzeba czegoś więcej? No, ludziom trzeba czegoś więcej, dlatego być może są próby uczynienia tego miejsca bardziej turystycznym, aczkolwiek warunki, które tam są, to jest skała. Jest jedna plaża, która przypomina plażę kamienistą, jest druga, która jest przecudnej urody, ale dopiero 2 lata temu zrobiono schody, które pozwalają zejść na dół, bo jest inaczej by się nie dało. Jest najpiękniejsza i była przed naszym domem. Tego nam już nikt nie odbierze. A reszta wyspy, tylko reszta wyspy jest niezwykle dzika. Tam na pewno są możliwości możliwości, żeby coś zrobić, ale mówię, takich klasycznych plaż tam się nie uświadczy. Natomiast ta wyspa ma na pewno, ma wspaniałe warunki do nurkowania. Tam ponad 100 lat temu, czy właściwie 150, odnaleziono wrak, który jest niezwykle istotny dla archeologii podmorskiej. W tym wraku znaleziono nie dość, że całą masę wspaniałych artefaktów starożytności, to również szczątki mechanizmu z antyki Tire. I z tego ta wyspa jest prawdopodobnie najbardziej znana. Jest to starożytny komputer. Urządzenie służące do obliczeń astronomicznych. Mhm. Niezwykłe rzeczywiście urządzenie, które później widzieliśmy w Muzeum Archeologicznym w Atenach. Podobno wiele było w tamtych czasach takich. To jedno się zachowało i na tej podstawie zostało zrekonstruowane. Znaleziono również rzeźby, znaleziono różnego rodzaju ceramikę, klejnoty i tym podobne rzeczy, ponieważ ta wyspa była dosyć ważnym punktem na szlakach morskich czasów starożytnych, z dogodnym portem. Natomiast czy piraci byli chyba aktywni. Byli piraci, było bardzo wojownicze plemię na tej wyspie, po którym zostało Castro, czyli taki zamek, gdzie trwają cały czas prace wykopaliskowe. Co roku przypływają nurkowie, którzy prowadzą nadal badania, bo tam prawdopodobnie jest więcej wraków. Są też ornitolodzy, ponieważ wyspa stanowi punkt przystankowy dla wielu gatunków ptaków. Tam są możliwości. Tylko faktycznie potrzebne najpierw trzeba stworzyć pewną bazę turystyczną, która pozwoli na to, żeby ewentualnych przybyszów zachęcić, być może więcej połączeń promowych, tylko że to miejsce wtedy prawdopodobnie utraci. No właśnie, o to chciałem zapytać, czy to nie jest tak, że dziecko będzie wylane z kąpielą, bo wtedy ten spokój, ta pozytywna pustka, która tam istnieje, z której się wycieszyliście będąc tam, oraz jak zakładam, w pewnym sensie korzystają ci, którzy tam mieszkają na stałe, no to zostanie bezpowrotnie utracone. Wiesz, to jest niezwykłe przeżycie wyjść z domu o 7 rano i pójść na drugi koniec wyspy, na którym jest latarnia zbudowana na początku XX wieku przez rosyjskiego admirała Filozofowa. Nieco zrujnowana, ale stojąca w tak pięknym miejscu, że po prostu warto posiedzieć i popatrzeć. Idzie się tam, niby to jest tylko 11 czy 12 kilometrów, ale idzie się tam przez góry, przez totalne pustkowie i nie spotkać przez 4 czy 5 godzin tego marszu nikogo. Oprócz cykad i kóz ewentualnie. Oprócz cykad, oprócz ruin, domostw, siedlisk, które musiały powstać na przestrzeni co najmniej kilkuset lat i wracać i również nikogo nie spotkać, bo już miałem tak zmęczone nogi, że myślałem, że jak będzie jakiś samochód może przejeżdżać, to zatrzymam i poproszę o podwiezienie, ale nikogo nie spotkałem, musiałem wrócić samodzielnie, racjonując wodę, bo miałem jej za mało. I to jest coś takiego, co jeśli to jakoś tam turystycznie odżyje, będzie niemożliwe. No rzeczywiście to by zostało zniszczone. Może więc lepiej, żeby... To nie jest tak, że jedziesz tam i będziesz spacerować godzinami i zdobywać miejsca dziewicze. Często może się okazać, że będzie to tak, że usiądziesz w przepięknym miejscu i twój wzrok będzie zdobywał tylko te miejsca, bo dla nóg to się okaże niemożliwe. To nie jest promenada. Są dwie drogi na krzyż, które umożliwiają dojście do portu, czy doprowadzą cię do domów, ale no, te wędrówki też są wyzwaniem, też nie są dla każdego, ale wierzę Wojtkowi na słowo, że są przeżyciem nie do rozegrania w innej scenerii. Tymczasem, jeżeli państwo mają ochotę zmienić obywatelstwo na greckie, mają państwo ochotę zamieszkać na wyspie, która czeka na mieszkańców i mieć 500 euro miesięcznie przez 3 najbliższe lata, wyspa Antikythera oczekuje niedaleko Krety rzut kamieniem. Bardzo dziękuję. Razem z nami była Wiktoria Siedlecka-Dorosz i Wojciech Dorosz. Dziękuję. Dziękuję. Quando una cosa si rovina, tiene la mini senza concipienti, furruca per ti è importante, non ci gridi più, ma io che dico che se voglio stare, che se ci tieni nulla puoi lasciare. Furruca te pare persa, che nulla in menà. frenare. Kilka tygodni temu sprawdzaliśmy, jak w praktyce funkcjonuje strefa wykluczenia wokół elektrowni w Czarnobylu. Na fali popularności miniserialu HBO o nazwie Czarnobyl w tym roku region notuje wyraźnie większy ruch turystyczny. W czerwcu osób, które chciały zobaczyć tak zwaną zonę oraz opuszczone w 1986 roku miasto Prypeć, 40% więcej było niż rok wcześniej. Potencjał czarnobylskiej turystyki atomowej dostrzegł niedawno nawet nowy prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Prezydent powiedział, że strefę wykluczenia chce zmienić w magnes dla turystów. Tymczasem atomowa turystyka nie ogranicza się jedynie do Czarnobyla, o czym rozmawiać będę z Krystianem Machnikiem z grupy napromieniowani.pl. Dzień dobry, witaj. Witam. Reaktor, który wybuchł w Czarnobylu w 1986 roku, nie był jedynym tego typu w Związku Radzieckim. Bliźniacze reaktory, a nawet całe elektrownie funkcjonowały tam od lat 80. Wśród nich na wyróżnienie zasługuje szczególnie Ignalińska Elektrownia Atomowa na Litwie. Dzisiaj jest jednym z ważniejszych punktów na szlaku bardziej wymagających atomowych turystów, ponieważ to jest niemal kopia elektrowni w Czarnobylu. Sama elektrownia wygląda, Ignalińska Elektrownia Jądrowa wygląda zupełnie inaczej niż czarnobylska, ale kopią jest reaktor i hala reaktora. Kiedy poruszamy się po elektrowni, większość rzeczy jest inna, ale kiedy wchodzimy tylko do pomieszczenia tej hali reaktorowej, no to wszystko nagle jest takie samo. Wszystko wisi w tym samym miejscu. Każdy sygnalizator, nawet obecnie farba, łuszczy się w taki sam sposób. To jest elektrownia, która z jednej strony jest już nieczynna i zamknięta, bo ile pamiętam, 10 lat temu zostały reaktory wygaszone, ale jednak dalej funkcjonuje. To znaczy, to nie jest tak, że obiekt jest pusty. Dalej są tam pracownicy, dalej są ludzie, którzy zajmują się właściwie nieczynną elektrownią. Oczywiście, każda elektrownia jądrowa, jak i zresztą każdy tego typu wielki obiekt, nie może być zamknięty tak po prostu z dnia na dzień na kłódkę, pracownicy wychodzą do domu i szukają innej pracy. To zawsze jest bardzo długi etap likwidowania tego wszystkiego, wyciągania tego, co radioaktywne, unieszkodliwiania, zamykania. To trwa wiele lat. W Czarnobylu to jest bardzo utrudnione ze względu na katastrofę, jaka tam się wydarzyła, i skażenie. Wymaga to o wiele więcej pracy niż normalnie. Natomiast w Ignalinie problemem jest kraj, ponieważ Litwa to jest bardzo malutki kraj, który nie dałby rady bez Unii Europejskiej, która musiała im to sfinansować. Skoro elektrownia nie działa, ale działa, w jaki sposób można wejść na jej teren? Zakładam, że nie z ulicy, to wymaga pewnych przygotowań. Oczywiście, trzeba wszystko zgłosić dużo wcześniej, trzeba dane podać, oni chcą wiedzieć nawet, gdzie pracujesz, wszystko. Wizyta jest dużo wcześniej przygotowywana, musi być znaleziony termin, co jest teraz znacznie trudniejsze niż na przykład w zeszłym roku, ponieważ Ignańska Elektrownia Jądrowa też przeżywa oblężenie turystów, podobnie jak Czarnobyl. I pamiętam, jak w zeszłym roku musieliśmy nawet szukać tych ludzi, którzy chcieliby pojechać, którzy chcieliby zobaczyć coś takiego, no bo jest to, nie oszukujmy się, bardzo niecodzienny kierunek turystyczny. A w tym roku ludzie w zasadzie sami się odzywają po tym, jak się dowiedzieli, że tam kręcono film. Kiedy jest tam się w środku też z jakimś przewodnikiem czy opiekunem i można oglądać serce elektrowni atomowej, jeszcze do niedawna czynnej, jednocześnie mając świadomość, że tak właśnie wyglądała czarnobylska elektrownia atomowa przed katastrofą z 1986 roku, jakie uczucia ma człowiek w głowie, jakie myśli? Uciekać czy reaktor przyciąga? No ja mogę tutaj nie być dobrym obrazem tego, ponieważ jestem zboczony na punkcie nie tylko Czarnobyla, ale reaktorów RBMK. Więc dla mnie osobiście wejście tam było może spełnieniem jakiegoś małego marzenia, na pewno jakimś dużym celem w życiu, żeby stanąć tam na tym miejscu, bezpośrednio na płycie reaktora i spojrzeć na to wszystko, poczuć to. Wiem, że to może brzmieć dziwnie, ale jest to jedyna możliwość w Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej, żeby właśnie wejść na płytę reaktora tego samego, który wybuchł w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Takie same reaktory znajdują się jeszcze w Rosji, nawet czynne do dzisiaj. No ale jak wiemy, Rosjanie lubią pilnować swoich tajemnic i tam aż tak głęboko nie wpuszczają. I oczywiście do elektrowni wchodzi się z przewodnikiem. Jest tam jedna z dwóch przemiłych pań, które opowiadają o tym wszystkim w języku angielskim, rosyjskim, litewskim, albo nawet trochę po polsku mówią. I jest do tego jeszcze pan ochroniarz, który nas pilnuje, żebyśmy nie zbaczali z trasy, albo żebym ja robił zdjęcia tam, gdzie powinienem, a nie kierował obiektywu na to, czego nie mogę fotografować. Wracając jeszcze do twojego podejścia osobistego do tego typu reaktorów, do tego typu obiektów, czy częścią powodu, dla którego jeździsz w takie miejsca, jest poczucie jakiejś małości w stosunku do tej energii, która jest albo była ukryta w tych miejscach, które odwiedzasz? Takie poczucie, że oto jesteś czymś małym, a tam gdzieś pod spodem jest coś, czy było coś naprawdę ogromnego i potężnego? Wiesz, ciężko to w sumie wyjaśnić, skąd bierze się ta fascynacja, ale jest coś w tym, co powiedziałeś, ponieważ kiedy człowiek tam jest, nawet stoi przed elektrownią, to widzi jej potęgę, jak ona jest wysoka, jak rozległa, jak wielki teren zajmuje. No człowiek czuje się malutki, kiedy stoi na tej płycie reaktora RBMK, który jest zresztą największym reaktorem. Czuć znowu tą potęgę i jest jakaś taka chęć odkrywania tego, zgłębiania się w ten temat. Nawet jeśli wszystko jest poznane, to człowiek chce odkrywać coraz więcej. Ciężko to wyjaśnić. Na pewno tutaj Czarnobyl odegrał dużą rolę w tym wszystkim. Czarnobyl zwrócił uwagę na tego typu branżę, na energetykę jądrową na pewno, natomiast już samej energetyce jądrowej na tego typu konkretne reaktory, które zresztą przestały być wytwarzane po 1986 roku. Tak jak w Czarnobylu stworzono miasto Prypeć, miasto czy takie miasteczko zbudowane specjalnie dla pracowników elektrowni, tak przy Ignalińskiej Elektrowni Atomowej, obecnie na Litwie, również podobne miasteczko powstało, a właściwie powstało częściowo. Jest to dosyć śmieszna sprawa, ponieważ Ignalińska Elektrownia Jądrowa miała składać się z 4 reaktorów. W momencie kończenia drugiego reaktora i kiedy zaczęła się budowa trzeciego, doszło do katastrofy w Czarnobylu, zmieniły się nastroje społeczne, więc wiadomo, każda władza patrzy jednak na ludzi, nawet sowiecka patrzyła i zaniechano rozbudowy elektrowni o kolejne 2 reaktory. Reaktor numer 2, który był na ukończeniu, zmodyfikowano, opóźniono otwarcie o rok. To, co zaczęto na budowie trzeciego energobloku, usunięto, natomiast czwartego nigdy nie zaczęto. No i skoro elektrownia powstała w połowie, to efekt jest taki, że miasto też powstało w połowie. A miasto, według założeń projektanta, miało mieć kształt motyla, wzlotu ptaka oczywiście. No i mamy teraz tylko lewą część tego motyla. Natomiast samo miasto, porównanie do Prypeci może nie jest do końca trafne, ponieważ jedyną wspólną cechą jest to, że oba te miasta są takimi miastami atomowymi, zbudowanymi sztucznie tylko po to, żeby pracownicy elektrowni mogli tam mieszkać wraz z rodzinami, po to, żeby pokazać światu, że stać nas na to, żeby zaorać las i postawić miasto. No właśnie, bo i w przypadku Prypeci, i w przypadku tego miasteczka przy Ignalińskiej Elektrowni Atomowej standard mieszkań, domów, infrastruktury miejskiej, które tam się znajdował, był dosyć wysoki jak na realia Związku Radzieckiego, prawda? Jak na realia Związku Radzieckiego, oczywiście. Natomiast dzisiaj to niestety jest dosyć smutne miasto. Co się dzieje zawsze, kiedy miasto, które istnieje tylko w jednym celu, nagle ten cel znika, czyli zamykają elektrownię jądrową. Zaczyna się po prostu wysiedlać. Jest to przykład wielu, wielu takich atomowych miasteczek. Wiseginia niestety jest dobitnym tego i smutnym przykładem. Kiedy chodzimy po tym mieście, ono wygląda ładnie, jest czysto, jest porządnie, natomiast jak się człowiek dobrze rozejrzy, to widzi, że masa mieszkań jest po prostu pusta, że w wielu mieszkaniach nikt nie żyje, można tam bardzo tanio je kupić. Ludzie nie chcą mieszkać, bo i po co? Co mają tam robić? Była nadzieja wiele lat temu, były plany, żeby zbudować Wisagińską elektrownię jądrową, która miała się znajdować zaraz obok tej starej, likwidowanej obecnie. Zrobiono na Litwie referendum. Wyniki były takie, że Litwini byli zdecydowanie przeciw, natomiast mieszkańcy Wisagini byli zdecydowanie za, bo oczywiście dla nich oznaczałoby to nowe miejsca pracy i kolejny rozwój tego miasta. Jest tam mnóstwo ludzi, którzy mają wykształcenie, czy tam z energetyki jądrowej, czy inne pozwalające na pracowanie w takim obiekcie. Jak Prypeć była bardzo charakterystyczna, bo tam mnóstwo symboli Związku Radzieckiego, Lenina, gwiazd, sierpa młotu, haseł propagandowych. Tak Wisaginia, mam wrażenie, że naprawdę jest niedokończonym miastem. No już pomijam, że jest tam kilka bloków, których budowę przerwano. Nie ma tam w zasadzie nic poza blokami. Człowiek może chodzić, są cały czas tylko bloki 5-piętrowe, 10-piętrowe. Nie ma dosłownie nic. Nawet w centrum miasta był tylko jeden charakterystyczny budynek. Charakterystyczny, czyli taki, na który człowiek patrzy i 5 minut później nie zapomina, jak on wyglądał. Był to hotel należący do elektrowni jądrowej, z którego był bardzo ładny widok na całe miasto i na elektrownię znajdującą się za Wisaginią. No niestety rok temu hotel rozebrano całkowicie i postawiono na jego miejscu supermarket. Bardzo dziękuję. Razem z nami był Krystian Machnik z grupy Napromieniowanie.pl. Dziękuję również. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Jest taki film, który w Polsce funkcjonuje jako Między słowami i opowiada niespieszną historię wizyty amerykańskiego aktora w Japonii. I jest tam scena, podczas której główny bohater, grany przez Billa Murraya, bierze udział w nagraniu reklamy. Ma zachwalać japońską whisky. Reżyser na planie, Japończyk, tłumaczy mu z zaangażowaniem po japońsku przez bite 25 sekund, wiem, bo niedawno sprawdzałem, jaką ma wizję, jak aktor ma zagrać. Murray oczywiście niczego nie rozumie. Wtedy podchodzi do niego japońska tłumaczka i mówi krótko: on chce, żebyś patrzył w tamtą kamerę. Mr. Bob-san, anata wa shosai ni yukkuri to sowatte imasu. Soshite table no ue ni wa Suntory whisky ga arimasu. Wakarimasu ne? Kanjou komete yukkuri to kamera wo mite yasashiku. そしてあなたの古い友達に会うように言ってください。カサブランカのボギーのように君の瞳に乾杯。サントリータイム。 He wants you to turn, look in camera, okay? I koniec. Scena tyle zabawna, co znacząca, bo czy jesteśmy w stanie tak przełożyć znaczenie słów wypowiedzianych w obcym języku, w tym wypadku w japońskim, by te słowa w naszym rodzimym języku zabrzmiały jeden do jednego tak samo? A jeśli nie jesteśmy w stanie, to co tracimy. Państwa i moim gościem jest kulturoznawca, wieloletni tłumacz japońskich mang na język polski, związany z wydawnictwem JPF, japonista specjalizujący się m.in. w japońskim humorze, dr Paweł Dybała z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Skoro na początku przywołałem film Między słowami i świetną, naprawdę świetną scenę z Whisky, to może odwróćmy sytuację. Czy mając za sobą pokaźne doświadczenie w kontaktach z japońską kulturą, w piśmie, jak i w mowie, czy potrafi pan się śmiać z japońskich dowcipów, ale tak szczerze i ze zrozumieniem? To jest dłuższa historia, bo ja na początku nie miałem pojęcia, czemu one są śmieszne, natomiast kiedy zacząłem mieć pojęcie i za tym szło też zwiększone zrozumienie języka, kultury i tak dalej, to tak, mnie one śmieszą i to mnie straszliwie śmieszą, natomiast po polsku mamy teraz bardzo adekwatne słowo, które dobrze oddaje to, czym jest w dużej mierze dowcip japoński, ten taki o charakterze słownym, mianowicie suchary. Japońskie dowcipy jako takie w rozumieniu zachodnim, czyli krótkie historyjki, które się opowiada w gronie znajomych, nie wiem, spotyka się kilka osób i nie wiem, słuchajcie, znam dobry dowcip, który rzuca. Przychodzi samuraj do sklepu spożywczego na przykład, niech będzie tak. Na przykład, czy przychodzi baba do lekarza, to takich historyjek za bardzo nie mają. Mają stand-upy, w których jest oczywiście jakaś tam fabuła. Natomiast dowcipów jako takich, jako właśnie krótkich historyjek się za bardzo nie opowiada. Natomiast co jest popularne? Popularne są właśnie takie, powiedzielibyśmy dzisiaj, strasburgery, tudzież suchary językowe, wplatane w wypowiedź, wplatane w kontekst, często w taki sposób, żeby kogoś zaskoczyć taką językową, wieloznaczną puentą. Ja z początku nie miałem pojęcia, czemu to jest śmieszne. Próbowałem się tam doszukać drugiego dna, trzeciego dna i tak dalej. Ale próbował czasami pan pytać, tego dna nie ma. Próbował pan prosić ich, żeby wytłumaczyli panu dowcip, bo wie pan, że tego się generalnie nie robi, ale rozumiem, że w tej sytuacji... No zgadza się. To w ogóle wzięło się z tego, że byliśmy kiedyś na takim integracyjnym jakimś wyjściu gdzieś do knajpy z Japończykami w Japonii. No i trochę nie było o czym gadać, więc z głupia franc zapytałem, czy znają jakieś dobre japońskie dowcipy. No to zaczęli opowiadać te językowe, których ja kompletnie nie rozumiałem. Nie z powodu braków językowych, o dziwo, tylko z powodu tego, że one były tak inne od tego, co ja uważałem za dowcip, że próbowałem właśnie tam znaleźć jakąś historię, fabułę i tak dalej, a tam wszystko było podporządkowane temu, żeby gdzieś użyć na przykład słowa, które brzmi tak samo jak inne słowo. Na początku nie miałem pojęcia, co się dzieje w ogóle, czemu to jest dowcip, ale jak zacząłem mieć pojęcie, to no do dzisiaj moich szczęsnych lub nieszczęsnych studentów na zajęciach męczę takimi sucharami w różnych językach. I oni albo się śmieją, albo zaliczają tak zwanego facepalma. To proszę może teraz zrobić rzecz niemożliwą, to znaczy wytłumaczyć nam po polsku, na czym polega śmieszność japońskiego suchara, który jest mówiony po japońsku, ale tłumaczony na polski. Ha, w ogóle to jest tak, że jeśli tłumaczymy dowcipy, to bardzo często tak naprawdę wymyślamy nowe dowcipy. One nie będą takie same jak w oryginale, mogą co najwyżej wywrzeć podobny efekt na odbiorcach. To na przykład w mangach często się spotykam z różnymi grami słownymi, z różnymi, powiedzmy sobie, sucharami. I tak naprawdę, żeby je dobrze oddać na polski, to ja wymyślam swoje suchary. No, taka praca. Często ostatnio, i to nie tylko w Japonii, w Polsce też, pojawiają tak zwane suchary w użyciu komercyjnym. Na przykład w nazwach sklepów, restauracji. Masa tego jest. W Japonii jest sobie restauracja. Nazwę ma znakami chińskimi, normalnie też używanymi w języku japońskim, zapisaną znakami na jedzenie i król. Natomiast to jest podpisane słowem, które brzmi jakby było wzięte z angielskiego, siok kingu, bo siok to będzie czytanie jednego z tych znaków, natomiast całość się układa w słowo shocking, czyli szokujący. To są tego typu gry słowne oparte na bardzo charakterystycznych cechach japońskiego, jak wieloznaczność, tudzież homofonia wyrazów, jak różne systemy pisma i tak dalej. Obawiam się, że w wersji radiowej jest to trudne do wyjaśnienia, natomiast tłumaczenie tego na język polski w praktyce jest niemożliwe. De facto należałoby wymyślić nową nazwę restauracji, co też czynimy właśnie tłumacząc chociażby na przykład mangi. Dotknął pan ważnej rzeczy. Skoro nie ma możliwości bezpośredniego przetłumaczenia jeden do jednego albo prawie jeden do jednego tego, co Japończyk mówi żartem czy serio na język polski, to wobec tego, jak pan sam powiedział, musi pan pewne rzeczy tworzyć na kanwie tego oryginału, no to coś gdzieś po drodze chyba tracimy. To w takim razie co tracimy, jeżeli tracimy? Właśnie, jeżeli wchodzimy w takie dyskusje tego typu, to zawsze można zadać takie pytanie, które większość dyskusji rozkłada po prostu, bo to jest pytanie o definicję. Czym jest tłumaczenie? No, tłumaczenie nie jest tak naprawdę tłumaczeniem tylko i wyłącznie języka, a tak naprawdę sytuacji często. Więc tracimy czasami rzeczy językowe, ale zyskujemy na przykład, zmieniając teoretycznie oryginał, zyskujemy bardzo zbliżony efekt do tego, jaki wywarł oryginał na odbiorcach jego. Taki prosty przykład. Ja sporo lat spędziłem na Hokkaido w Sapporo i tam często zimy trwają nawet po pół roku. Klimat na Hokkaido jest plus minus podobny do polskiego. Tylko dużo więcej śniegu, tak parę metrów więcej śniegu. W związku z czym odśnieżanie jakby trwa non-stop i nigdy się nie kończy. I kiedyś do nas, do mnie kolegów, zwrócił się ktoś z parkingu przed tym resortem narciarskim, żeby przetłumaczyć mu na angielski tabliczkę mówiącą: proszę nie parkować w tym miejscu, bo tu parkują odśnieżarki. Tyle, że po japońsku to wszystko było strasznie długie, grzeczne, bardzo przepraszamy za kłopot. Tutaj jest taka sytuacja, że tutaj czasami parkują odśnieżarki, więc jeszcze raz bardzo przepraszamy, ale gdyby była możliwość, żebyście państwo zaparkowali gdzie indziej i tak dalej. I kolega wziął im to, przetłumaczył na coś w stylu don't park here, cause ktoś tam inny tu parkuje. Już nie pamiętam dokładnie, jak to szło i to było w jednym zdaniu. Japończycy się dziwili, czemu to takie krótkie jest. No i tu wyszła właśnie różnica kulturowa. Co straciliśmy? Straciliśmy masę tak zwanej waty słownej, która nic do treści nie wnosi poza taką japońską grzecznością. Efekt prawdopodobnie został osiągnięty bardzo zbliżony do oryginału, bo myślę, że nikt tam już potem nie parkował. No dobrze, tylko że oprócz tego, że jest jakiś komunikat, który jest zawarty w tekście, który komuś przekazujemy i ważne jest, żeby ten ktoś zrozumiał i jakoś zareagował, to są też jeszcze pokłady kulturowe, które za tymi zdaniami się kryją, pewne przyzwyczajenia, które nie są też przekładalne z jednej kultury na drugą. Ja dam panu z kolei, nie jest mój własny przykład, tylko przykład mojej znajomej japońskiej. Spotyka się dwóch biznesmenów, jeden japoński, drugi polski. Jest obecny tłumacz polski, który tłumaczy z jednego języka na drugi i w pewnym momencie Japończyk ma dosyć długą tyradę, mówi, jest to tłumaczone na język polski, po czym polski biznesmen, nieco zirytowany tym, co Japończyk właśnie powiedział, odrzekł tak: proszę mu powiedzieć, żeby nie był taki on-e. Tłumaczenia ustne tego typu to jest w ogóle też trochę inny rodzaj tłumaczeń. W ogóle trzeba uważać, ponieważ tłumacz nie może zmienić tego, co usłyszał, nie może dodać od siebie za dużo. Powinien teoretycznie przetłumaczyć możliwie adekwatnie, oczywiście nie za pomocą OE, bo Japończyk tego nie zrozumie, natomiast zawsze można sięgnąć po opisowość, żeby wywrzeć podobny efekt. Można to przetłumaczyć, natomiast jest też coś takiego, że tłumacz często nie jest tylko tłumaczem. Tłumacz często robi też za takiego trochę, zwłaszcza w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z oddalonymi od siebie troszeczkę kulturowo krajami, jak Polska, Japonia. Tłumacz często robi też za trochę takiego adwajzora, takiego doradcę. Może powiedzieć, że czy na pewno ma to przetłumaczyć, ponieważ może to zostać przez przedstawiciela kultury japońskiej gorzej odebrane. W grę wchodzą różne takie też naleciałości kulturowe, chociażby to, że nie wszystko wypada w różnych kulturach. Tutaj chyba przykładem bardzo dobrym jest japońskie słowo hai, które myślę, że duża część z nas rozumie jako tak, ale to hai to może znaczyć tysiące różnych rzeczy w zależności od kontekstu. Zgadza się, hai może znaczyć tak, hai może znaczyć nie, hai może znaczyć tak, rozumiem co mówisz, po czym będzie szło przeczenie albo odmowa, że tak, rozumiem co mówisz, ale się nie mogę zgodzić. No różnie. Ostatnio była u nas z wizytą Japonka, tam byliśmy w paru miejscach na umownym piwie i uczyliśmy ją słów czy wyrażeń typu oj tam, tudzież ogarniać coś. To też są z kolei nasze takie słowa czy zwroty trudno przetłumaczalne, bo próbowaliśmy znaleźć chociażby właśnie angielski odpowiednik ogarniać i polegliśmy trochę. No bardzo też kontekstowe. Ogarniać można wszystko. W każdym języku są takie sytuacje. W japońskim to jest trochę bardziej kontekstowe przez pewne uwarunkowania. A oj tam po japońsku jak brzmi wobec tego? No właśnie nie brzmi. Nie ma jednoznacznego odpowiednika. Można to w zależności od potrzeb przetłumaczyć na maika, idesio, okej, jest w porządku, tudzież nie przejmuj się, tak w zależności właśnie od sytuacji. Korzystając z pańskiej obecności, nie mogę nie zapytać o to, co się dzieje aktualnie w japońskim świecie mang i anime. Jakieś rewolucje, jakieś zmiany, wyczekiwane premiery? Interesujących mnie rzeczy, no wreszcie czwarty i finalny film z serii tych nowych Ewangelionów będzie w kinach w przyszłym roku. Czasami studenci na zajęciach mi podrzucają przeróżne, bardziej lub mniej śmieszne, to już dziwaczne tytuły. Ostatnio ktoś na zaliczenie tłumaczył mangę o posągu Dawida, tym takim słynnym, który jest licealistą, ale nadal jest posągiem. I tam spotyka inne posągi w klasie swojej. Manga o posągach, tak? Tak, tak, tak. Fabuła raczej chyba jest niespieszna, skoro posągi biorą udział. Fabuła jest przede wszystkim pretekstowa, to jest manga komediowa i to, co ciekawe, całkiem niezła. Jeżeli już przyjąć taką koncepcję i jakby się w to wkręcić, to jest całkiem niezłe. Oj tam, oj tam. Państwo i moim gościem był kulturoznawca, japonista, tłumacz japońskich mang związanych z wydawnictwem JPF, dr Paweł Dybała. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. To była audycja Świat z lotu Drozda. Przez całą dobę jesteśmy w kontakcie oczywiście dzięki facebookowemu profilowi audycji. Dziękuję za Państwa obecność. Paweł Drozd, dobrego dnia. To jest powtórka audycji. Oh, no.